Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levele, 15. rész, első 9 versét olvassuk fel, amiután majd Szecsánszki István testvéremet kérem, hogy áldásul a Jézusban vezessen meg, és a jelzett helyen Isten igéje a következőképpen hangzik. Eszetekbe juttatom testvéreim az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, és amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudni, Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadta a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek, azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak, legutoljára pedig, mint egy torszülöttnek megjelent nekem is, mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát. Mert üldöztem Isten egyházát. Amen. Imádkozzunk. Nyíséges alázattal, hódolattal vagyunk levorult érdénkre, mindenható Istenünk, amit én szemléljük a te hatalmadat, főképpen akkor, amikor eltámasztottad az egyszülöttet az Úr Jézus Krisztus. Köszönjük mindenható Urunk, hogy az alkalom is, mi is serkete vagyunk, figyelmeztetve vagyunk arra, hogy vegyük komolyan a feltámadásnak jelentőségét, értékét, hiszen emberi gyarlóságok, örökönség következtében mi sokszor szinte elfáradunk, meglampadunk az élet küzdelmeivel, és sokszor mi is néha talán hitetlenkedünk, de kérünk téged, Szent Lelked által bennünket is erősítse, vigasztal, bátorítsa, és juttasd eszünkben mindenkor, jó Istenünk, hogy mit tettél a mi érdekünkben, hogy a Szent Fiad Jézus Krisztust idattad életünk, hogy szent menjen, meghalljon, de feltámadt a mi megvilágulásunknak. Hogy ott, hogy mi is legyünk, ezért nagyon hálás gyermekét, mindenkor engedelmességgel, hűséggel, szeretettel szolgáljunk, hogy dicsessünk téged, tedd továbbá is áldásossá együttlétünket, és adjad, hogy most és mindenkor nagy nevet megdicsérve egy általunk gyermekét által ez alkalom is mindenkoron áll meg. Szeretettel köszöntöm a testvéreket ebben a nagyon szép húsvét másodnapi délelőttön, amikor elmélkedhetünk ezek felett a dolgok felett, amiket Pál apostol is leír Jézus Krisztusnak a feltámadásáról, és mint amilyen részletességgel a Biblia négy evangéliuma beszámol Jézus Krisztus szenvedéséről, haláláról és feltámadásáról, így Pál apostol is nagyon sokszor sok levelében nagy részletességgel beszél arról, hogy miért kell hinni a feltámadásban, és miért biztosítja a feltámadás a húzó erőt a hívő számára, hogy járja végig azt az utat, amire az evangélium ismerete elindította. Azt is mondhatnám, testvéreim, hogy ezen a világon az ember Isten nélkül belevész a bűn labirintusába, az a nyomorúság, ami bennünk van, ha akarjuk, ha nem, a bűnnek a jelenléte, megrontja a saját életünket, megrontja a viszonyainkat, megrontja a családok viszonyát, megrontja a népek egymással való viszonyát, és tönkreteszi ezt az egész civilizációt, ez már egészen világos. De amikor Jézus megjelent, és a proféták, az Ószövetség előre hirdette az ő megjelenését, akkor felcsillant a remény, hogy van kiút az ember számára, és a bűnnek ebből a tragédiájából ki lehet jutni, meg lehet változni. És az evangélium arra való, hogy ezt az ember tudja, ezt világosan lássa, Azt is mondhatnám, hogy Jézus Krisztusnak a születése elhozta a Földre a reménységet, de a feltámadása adja igazán a húzóerőt ahhoz, hogy ezt miért tegyem. Nagyon sok etikai megfontolás van a világon, és megmondják, hogy na hát akkor a mi eszmerendszerünkben így kellene jól viselkedni, ezt élel a jótól, és vannak nagyon sok ilyen etikai meggondolások, de egyik sem tud olyan hatalmas dolgot felcsillantani, mint a kereszténység, mint az élet folytatása Isten országában, mert a keresztény etika azt mondja, hogy tartsd be azokat a követelményeket, amiket Isten mond, ha pedig nem bírsz a törvény útján bejutni az Isten országába, akkor gyere a kegyelem útjára, mert Jézus Krisztus kegyelme, az ő házasság halála elégséges ahhoz, hogy bárki bejusson az Isten országába, és ez már elegendő erő ahhoz, hogy akárminek a híjával voltál ezen a világon, hiszen mindenkinek van valamilyen problémája, ha az egészségeddel volt baj, ha az civil állapotoddal, ha az anyagi helyzeteddel, Isten mindenért kárpótol az ő országában, és nem hasonlítható az örök élete ahhoz a 70-80-90 vagy 100 évhez, amit itt ezen a világon sokszor végig kínlódunk, amire Mózes is azt mondta, hogy annak pedig a nagyobb része nyomorúság. Kedves testvéreim, a Biblia könyvei olyan szilárdan állnak, mint a 66 a Bibliában, hogy nem lehet őket se elmozdítani, se kijátszani egymás ellen. Amikor az Úr Jézus Krisztus feltámadásáról van szó, akkor ezek közül a könyvek közül különösképpen kiemelkedik a négy evangélium, és olyan, mintha egy hatalmas nagy zenekarból előre lépne szólózni négy hangszer, és elmondják azt a gyönyörűséges evangéliumot, a Jézus Krisztus születését, az ő növekedését, aztán majd a munkásságának a kezdetét, majd pedig szenvedését, halálát és feltámadását. Úgy is szemléltethetnénk, hogy százig el lehet számolni testvéreim többféleképpen. Úgy is mondhatom, hogy 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Meg úgy is mondhatom, hogy 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, és itt leállos, azt mondom, hogy 91, 92, 93, 94. A Biblia pont így tesz testvéről, amikor Jézus életéről van szó. Hirtelen elmondja, hogy ő megszületett, már ott is van a 12 éves Jézusnál, aki a templomban maradt és keresték a szülei, és nem soká ott van a 30 éves korában, amikor elkezdi az ő tanítói hivatalát, és azt mondja, hogy térjetek meg, mert elközelített hozzátok az Isten országa, vagyis hatalmas léptekkel jut el Jézus Krisztus szolgálatáig, ott lelassít, és részletesen kezdi mondani az ő munkásságát, de amikor elkezdődik az utolsó hét esemény sorozata, az ő szenvedése, az utolsó vacsora, az utolsó vacsora, a bevonulása Jeruzsálembe, az utolsó vacsora, az ő szenvedése, az ő halála és a feltámadása, ott abszolút részletességgel beszél mind a négy evangélium. És a Bibliának a könyveit nem lehet kijátszani egymás ellenében, testvéreim, ezért a Biblia egészen, hát látjátok, itt van Pál apostolnak ez a korintusi levele, ebbe is tökéletesen beleilleszkedik Jézusnak az egész váltságmunkája. Ő tulajdonképpen koncentráltan mondja el a lényeget Jézus Krisztusnak a szenvedéséről, a haláláról, a feltámadásáról és a feltámadásának a bizonyítékairól. Ugyanis Jézus Krisztus központi alapjának. Az ő élete, az ő szolgálata bele van ágyazva az egész Bibliába. Ő úgy jelent meg, tulajdonképpen, mint az Ószövetségnek a folytatása, nem lóg a levegőben az ő szolgálata és élete, hanem rá van építve mindarra, amit a proféták mondtak felőle, a Krisztus várásnak megfelelően érkezett meg, és a Krisztus várásnak megfelelően várakozásnak, ahogy kellett volna nagyon sokszor, hogy megjelenjen ez a zsidó nép életében is, ő így jelent meg és így végezte szolgálatát, az Atyával tökéletes egyetértésben. Na most testvéreim, Jézus Krisztusnak mit mondhatunk el a szolgálatáról? Hát azt mondhatjuk el, hogy az ő egész szolgálata a körül forgott, hogy ő az Isten fiának tudta és vallotta magát. Ő többször bizonyságot tett róla, hogy ő az, akinek el kell jönni, és amikor Péter ráérzett, és a Szentlélek Isten kijelentette neki, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia, akkor Jézus rögtön meg is mondta, hogy ez egy olyan igazság, ami valóságos igazság, és ezt is csak a mennyei atya tudja kijelenteni, de azóta is testvéreim 2000 éve már nagyon sok embernek kijelentette, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, ti is azért lettök itt a gyülekezetben, mert hiszitek, hogy Jézus az Isten fia. Ilyen hatalmas távlatról is. Tehát Jézus Krisztusnak a szava hihetősége, testvéreim, nem választható el a Bibliának a szava hihetőségétől, hiszen ő azt mondta, hogy ő az Isten fia, és ezért meg is halt. Ezért ölték meg tulajdonképpen, mert azt mondta, hogy ő az Isten fia. Ilyen koncepciós pernek is lehetne mondani. Na most, vizsgáljuk meg néhány dolgot annak alapján, amit Pál apostol is mond Jézus Krisztusról. Testvéreim, Jézus Krisztusról, ha azt mondanák, hogy ő valóban azt mondta, hogy ő az Isten fia, na de vajon mondhatta-e ő azt, hogy ő az Isten fia? Hogy győződünk meg abból, amiket tett és amiket beszélt? Vajon ura volt ő annak, amit mondott és amit beszélt? Vagyis arról van szó, hogy nem végletlenül tévedett, vagy nem valami csalásnak lett az áldozata, meg lettünk mi is következményeképp. Nem testvéreim, mert Jézus Krisztus az ő tetteiben és az ő beszédében mindig egyértelmű volt. Mindig egyértelmű volt. Akárki Jézus Krisztusnak a beszédét olvassa, az rögtön látja, hogy itt egy kristálytiszta gondolkodású, logikusan gondolkodó valakivel van dolga. Egyszer valaki azt ajánlta nekem, hogy egy nagyon jó könyvet ajánlott, ő szerinte, egy kínai szerzőnek a könyvét, direkt nem akarok mondani a nevét, hogy valaki megmutatkozzon rajta, amit szeretik. Nekem sincs vele semmi baj, csak ide adta, hogy olvasom, mert egy olyan jó könyv, testvéreim, elolvastam belőle, én már nem is tudom, hogy 10 oldalt azt hiszem, letettem, ha még valósággal felélegeztem, mikor lepakolhattam. Engem úgy összezavart az a könyv, az olyan borzasztó részletességgel, bonyolultan, én megengedem, hogy a keleti embernek ilyen a gondolkodása, a távol keletinek. Mert lehet, hogy több idejük van, így gondolkodnak. De hogy ez a gondolkodás, meg ez a beszédmód távol áll attól, ahogy Jézus beszél az evangéliumokban, az is biztos. Ha elkezdem olvasni a hegyi beszédet, testvéreim, hát a hegyi beszéd, ahogy Jézus elkezd beszélni, az mindig olyan tökük. Ahogy ő elkezd beszélni, akármilyen tanítás, te belenézel ebbe, 3 mondatot mond Jézus, te már tudod, hogy mi a helyzet veled, meg mit kéne csinálni. Nagyon egyszerű. Egyszerűen, logikusan fogalmaz, úgyhogy Jézus tökéletesen tudta, hogy mit beszél, és mikor ő azt mondta, hogy ő az Isten fia, akkor abban megbízhatunk, mert megbízható volt a gondolkodása, az intelligenciája, mindenféleképp. Aztán. Megtörténhetett volna, hogy Jézus azt mondja, hogy ő az Isten fia, mert van valami hátsó szándéka. Testvérek, mondjátok meg nekem, milyen szándéka lehetett Jézus Krisztusnak ezen a világon? Holott? A madaraknak fészkük van, tudjátok, mi van az idén, a rókáknak barlangjuk, neki az se volt, ahova lehajtsa a fejét. Még azt a nyomorult szavarat is kölcsön kellett kérni, amivel ereszkedett lefele a Zolajfák hegyéről, a város felé. Semmivel nem rendelkezett ebből a világból. Szegény élet érettünk, megalázta magát egészen a halálig, testvéreim. Hát akkor mi célja volt Jézusnak, hogy itt volt ezen a világon? Mi célja volt azzal, hogy ő azt mondja, hogy ő az Isten fia? Csak egyetlen egy célja lehetett, és az nem benne volt, hanem bennünk. És mi voltunk a célja? Azt akarta, hogy megkeresse, és megtartsa azt, ami elveszett. Nem lehet semmi más mondani, hogy neki mi volt a célja. Hogy azért, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Ő nem a hatalomért, vagy más valamiért tette, amit tett. Tudjátok, mit mondott? Azt mondta, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen és bővülködjenek. Így van. Így van, testvéreim. Így van. Annak idején, amikor fölkérték Vörös Martit, hogy írjon egy verset az akadémiai könyvtár megnyitására, akkor ő megírta azt a verset, hogy gondolatok a könyvtárban. És nagyon sok komoly gondolat van ebben a versben. többek között azt mondja, hogy mente a világ a könyvek által előre. Hát nem ment, testvéreim. Nem ment. Állítom, testvéreim, hogy a tudománynak és a technikának az a borzalmas fejlődés, amit láthatunk magunk körül, főleg az utolsó évtizedekben, az embernek csak a komfort érzését emeli, csak a kényelmét szolgálja. Erkölcsileg semmit nem tud nevelni a tudományot. Sokkal rosszabb állapotban vagyunk, mint én akkor csak elgondolkodtam rajta, hogy Székelyhídon valamikor egy patika volt. Összesen egy. Az emberek egy szikrával sem voltak betegebbek, mint most. Most van három, és betegebbek vagyunk, mint akkor voltunk. Többféle nyomorúság van rajta. Úgyhogy a tudomány testvérei nem képes. A tudomány annyit megtesz, hogy a komfort érzésünket, a kényelmünket szolgálja, mert hamarabb odaérünk valahova, kényelmesebben ülünk otthon, könnyebben tudunk meleget csinálni, és így tovább, és így tovább, de semmiféleképpen elkülönösen nem emel bennünket sehova. Tehát mikor azt mondja Jézus, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek, ő valóban azt akarja, hogy átemeljen bennünket ebből a pusztulásra szánt világból, az ő atyának az országába. Na és ott jön el az, amit Vörös Marti mondott a gondolatok a könyvtárban a versen. Azt mondta, hogy mente a világ a könyvek által előre. Hát hol van a nagyobb résznek a boldogsága? Mert mindig az volt, testvérem, amióta a világ, hogy a királynak jól ment, meg az udvarának, a kommunista vezetőknek, meg a nomenklatúrának jól ment, a többi meg pusztuljon, meg legyen vele, ami lesz. Kitörődött itt azzal, hogy az egész nép, a nagyobb résznek hol van a boldogsága? Mondja Vörös Marti, sehol. Tudjátok, hol lesz a nagyobb résznek a boldogsága? Abban az országban, ahonnan Jézus megérkezett, és ahol hív és vár bennünket. Na, ott mindenki boldog lesz. Ott a nagyobb rész is boldog lesz. Nem csak a vezető. Na most, testvéreim, a másik dolog pedig, mikor azt mondja János, aki közelről szemlélte Jézus Krisztusnak az életének az alakulását, az eseményeket a Jézus életében, hallgatta a Jézus szavait, elgondolkodik, és tudjátok, mit mondta Jézus küldetéséről? Azt mondta, hogy azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Így van. Na Jézus azért jött erre a világra, hogy az ördög munkáit lerontsa. A halálával két vára fektette az ördögöt, egyszer és mindenkorra, úgy, ahogy megvan írva az ős evangéliumban, azt mondja, hogy te annak a sarkát mardosodod, meg széttapossa a fejed. Na, a Golgotán az Úr Jézus széjjel taposta a sarkát a fejét. Ugyanis, testvéreim, nem létezik olyan erkölcsi mélység, nem létezik olyan megkötözöttség, ahonnan ne tudna kijönni valaki, ha akar, ha hivatkozik Jézus Krisztusnak a kereszt halálára. Ha azt mondja valaki Istennek, hogy Istenem, én olyan vagyok, amilyen vagyok, de a fiadért, aki meghalt a keresztfán, bocsáss meg nekem, az vigyébe az országodba. Az ördög karba teheti a kezét, az kell figyelni, hogy te szépen elsétálsz előtt, hogy bemész az Isten országába. Semmi hatalma nincs tovább felette. Na ezért jött Jézus, ezt végezte el. Ezt végezte el, testvéreim, és nekünk ehhez tartani kell magunkat. Ez adja a reménységet, a feltámadásnak a húzóerő, hogy van miért csinál, testvérem, hát nem érted. Ahogy Jézus feltámadta a halálból, úgy te is fel fogsz támadni, és bemész az ő országába. A másik dolog pedig, testvéreim, amit ha összevetem itt ezzel a följegyzéssel, amit Pál apostol ad közre az első korintusi levélben, Jézus, testvéreim, a szava hihetőségéről van szó. Jézus szava hihetőségéről van szó. Az ő szava hihetősége azzal pecsételődik meg, hogy inkább meghal, mint sem megváltoztassa azt, amit mondott magáról, hogy ő az Isten fia. Emlékezzetek, amikor a főpap azt mondja neki, hogy az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nekünk, vajon te vagy-e a Krisztus az Isten fia. És akkor Jézus így felelt, hogy te mondtad. Ez amikor azt mondják az arám nyelvben, hogy te mondtad, az semmi más nem jelent, azt jelenti, hogy úgy van, ahogy mondod. Vagyis amikor a főpap azt mondja, hogy az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg, hogy te vagy-e a Krisztus, az Isten fia, akkor Jézus azt mondja neki, hogy úgy van, ahogy mondod. Azt jelenti az, hogy te mondtad. Sőt, azt mondom nektek, bővíti ki az Úr Jézus, mostantól fogva meglátjátok az emberfiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhői, nem mindenki fogja meglátni, hogy ott ül a hatalmas jobbján. A főpap nem látta meg, de István meglátta. A feltámadott Krisztussal nem találkozott Pilátus, de találkoztak a tanítványai. Az Isten országában nem fognak bekukcsolni, bekukkintani azok, akiknek semmi közük hozzá, de akik öröklődik az Isten országát, azok, mikor kinyitják a szemüket az Isten országában, soha többet nem kell becsukják. Örökké látni fogják. Tudjátok, testvéreim, én gondolkodtam amúl korábban? Ezt is csak azért mondom, mert a hívőknek a kiváltsága. Mikor a vakon született, odaállt Jézus elé, és Jézus megnyitotta a szemét, hát elmondhatta, mondjuk a vakon született, mondjuk ott is 30 éves. És akkor azt mondhatta, hogy na 30 éves koromban megjött a szemem világa, 30 év alatt mennyi mindent láthattam volna. Ebben mondjuk ez így igaz, de testvéreim, hát ki van itt, kinek van itt olyan gyönyörűséges dolga, hogy mikor ez az ember legelőször kinyitotta a szemét, a teremtőjét látta. Hiszen az Úr Jézus látta meg legelőször. Azán nem mindegy. Nekünk mennyit kell gürcölni, meg szenvedni, mire végig éljük az életünket, hogy meglássuk az Úr Jézus Krisztust. Na, az rögtön meglátta, amikor kinyitotta a szemét. De van nekem folytatás. Tény, meg én, mikor meg fogjuk látni, annak ezen mindig látjuk. Soha többet nem tűnik el a szemünk előtt. A vak látta egy darabig, aztán eltűnt a szem előtt. Majd, mikor meglátta, odaállt az ő országába, akkor már nem. Te, amikor meg fogod látni Jézus többet, soha nem fog eltűnni a szemed előtt. Ez is biztos testvéreim. És gondolkodjatok el valamin. Mennyire szeretheti egy édesanyja a gyermekét, mikor megszüli, és akkor az orvos oda tartja, és itt van a kisfiú, itt van a kislány. És onnan kezdve látja, 20 évig, 25 évig, aztán jön valaki, azt elviszi, vagy elmegy valahova. Akkor megint nem látja egy darabig, meg stb. Hogy szereted? Hogyan ősz neki, mikor látod a tiédet? Na képzeljétek el, hogy meg fogjátok látni az üdvözítőt, és onnan kezdve mindig látni fogjátok. Mindig látni fogjátok. És én nem hiszem, hogy valaki létezne még ezbe az egész univerzumba, akit jobban esne látni, mint azt, aki megteremtett és megváltott bennünket. Mert az, hogy megteremtett, mert érted hozzá. De az, hogy megváltott, testvérek, az, hogy megváltott. Valaki azt mondta nekem, nagy hencegbe, ő azért nem lesz soha keresztény, mert meg kell alászkodni az Isten előtt. Nagy László a költő mondta egyszer az egyik versében, hogy arról az, hogy kérjétek, nem kapjátok, mert nem kérjétek. Ezt mondja a Biblia. Kérjétek és adatik nektek. És Nagy László meg azt mondja az egyik versében, hogy nekem a kérés vagy szégyen, adjon úgy is, ha nem kérem. Ho-ho, testvéreim. Ez a Nagy László nem is olyan nagy. Ha elég nagy lett volna, akkor többet szeret volna, hogy ne írjon ilyen butaságot. Hát, testvéreim, azt mondtam annak a valakinek, aki azt mondta, hogy ő azért nem akar keresztény, mert be kell alászkodni az Isten előtt. Tudjátok, ki előtt kell nekünk megalászkodni? Nekünk az előtt kell megalászkodni, aki mikor bejött a világba, már egy istállónak a jászlába alázta bele. Nekünk egy olyan előtt kell megalászkodni, aki megalázta magát egészen a porig, megalázta magát egészen a halálig. Én értem, hogy nekem örök életem legyen. Hát nekem nem esik nehezemre egy olyan király előtt, egy olyan Isten előtt megalázkodni, aki már régen megalázta magát az egész világ előtt. Azt gondolja az ember sokszor, hogy jól, milyen okos dolgokat találnak ki az emberek. Persze. A sátáni értelem. Tudjátok milyen testvéreim? Mikor az ördög egy ilyen okosság, ő nem alázza meg magát. Hát de fogalma sincs, hogy miről van szó. Tudjátok, mikor az ördög kitanáltat az emberekkel valamit, és azt gondolják, hogy most olyan jó érvet találtak ki. Most olyan nagyon a szeg fejére ütöttek. Most olyan jó dolgot találtak, hogy ez nem létezik megingatni. Emlékezzetek az Ószövetségben. Amikor a látomásban Nabukodonozor látja azt a rettetes nagy állóképet, azt a szobrot. És úgy néz ki, hogy hatalmas, oly, micsoda, borzalmas nagy szobor. Egy kicsi kis kőjött, azt az egészet összetörte. Így van, amikor a sátánnak, amely felépített, mit tudom én, miféle eszmerendszere, találkozik a szintiszta igazsággal. Abban a pillanatban vége van. Na testvéreim, Pál apostol itt a korintusi levélben felsorol néhány bizonyítékot, mi próbáljuk meg kibővíteni ezt, és nézzük meg, így a húsvét vége fele, persze csak az emlékünknek a vége fele, nézzük meg testvéreim, hogy mennyi minden bizonyítja azt, hogy Jézus feltámadt a halálból. Először is az Ószövetség beszél róla. Jézus sokszor mondta, hogy fel fog támadni. Ő jelezte. Ő meg fog halni és fel fog támadni. Azt mondta, van hatalmam ez egy életemet letenni, és van hatalmam újra magamhoz venni. Aztán Jézusról beszélt egy történelmi bizonyítékunk, nem csak a Biblia. Voltak történetírók, nem is egy, nem is kettő, nem is három, akik beszéltek róla. Aztán az üres sírra nincs semmiféle más magyarázat. Ha azt veszem, a világ lakosságának csak 0,2%-a, még 1%-a sincs a zsidó lakosság, és majdnem 200 Nobel-díjuk van. Még csak a közelébe se érhet semmilyen más nép ezen a világon. Eléggé intelligensek, eléggé csavaros eszűek. Ti tudjátok, milyen gyűlölettel viseltettek a zsidók Jézus iránt. Megölték. Azok mindent elkövettek volna, ha megtalálták volna Jézusnak a testét, rögtön kitették volna a köztérre, és azt mondták, hogy miért feltámadás, akik van. Hát de nem tudtak mit csinálni testvéreik. Még a csavart teszű zsidók sem tudtak semmit kitalálni, mert tényleg kiürült a sír. Ez a bizonyíték. Ha valamit tudtak volna felhozni mentségükre, azt mondták, hogy eljöttek a tanítványok, ezt mondjátok azt, hogy eljöttek a tanítványok és ellopták, ameddig mi aludtunk. Mit mondtam az előbb a kicsi kőről? Jó, nagy hatóság, elég egy pici kis igazság, az mindjárt romba dől az egész. Hát ha aludtak, akkor honnan tudták, hogy a tanítványok lopták? Ha meg nem aludtak, akkor miért hagyták? Azok embert hamarabb utol lehet érni, mint a sánta kutyát. A szent tanúknak a sokasága, hallottál, mit mondott itt Pál apostol? Testvéreim, azok a kritikák, amik a Bibliával szembe mennek, ha nem az első századból valók, vagy rögtön a második századnak az elejéről, de inkább az első századból, ha nem az első századból valók, nem érdemes vesztegetni rájuk az időt. Nem érdemes. Ugyanis az új szövetségbe és a Szentíratunkba csak azok a feljegyzések kerültek bele, amik kiállták az akkori gyülekezeteknek a kritikáját. Ugyanis azt, amit most felolvastam, a korintusi levele például, felolvasták a gyülekezetekben az első században. Na most emlék, hallgassátok csak, mit mond itt Pál apostol? Azt mondja. Megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek, utána több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még most is élnek, mondja Pál. Tehát nem lehet azt mondani, én nem állhattam volna fel az első században prédikálni, hogy megjöttek már, mit beszéltek össze-vissza, én most nem is írotta meg egy vaknapsal szemét. Mert felállt volna az unokatestvér, és azt mondta, de jó kell, az én unokatestvérünk megnyitotta a szemét. Hogy nem jelent meg? Nekem is megjelent. Ott voltak mindazok, akikkel történt. Ezért mondom, ami nem az, és az első században eszébe se jutott semmi. Hát most mondom, hogy a zsidók mindent kitaláltak volna, hogy mit, hogy hazudtak, akármit megcsináltak, hogy bebizonyítsák, hogy Jézus nem támadt, de nem tudtak mit csinálni, mert ez volt az igazság. Isten olyan hatalmasan bizonyította az ő fiának a feltámadását, hogy ez a sok hazug semmiházi ember nem tudott rá annyi hazugságot lapátolni, hogy ne lehessen félresepelni egyetlen igazsággal, ha arról van szó. Aztán, tehát a szent tanúknak a sokasága bizonyította, hogy Jézus feltámadott. A tanítványoknak a megváltozott élete, testvéreim. Hát olvasok a Bibliáról, hogy Jézus kereszt halála után egyszerűen elbújtak, bezárkóztak. Annyira féltek. Egyszer csak kilépnek, azt mondják, hogy Jézus feltámadt a halálból. Hát hogy jött meg a bátorság? Hát úgy, hogy Jézus tényleg feltámadt a halálból. A tanítványok erőszakos halála. Erőszakos halála, a Jánoson kívül mindent megölték. Akkor is azt mondták, hogy feltámadt az Úr. Miért? Hát mert látták, hogy feltámadt. Ne féltek tovább a haláltól, mert látták, hogy a halál nem a halálé az utolsó szó, hanem az életé. Tehát ha megölik is őket, akkor mi van? Feltámadnak, mint Jézus. Pál apostolnak a megfordulása és az ő munkássága, az is azt bizonyítja, hogy Jézus valóban feltámadt. A keresztény egyháznak a kialakulása, testvéreim. Egy alkalommal, itt nem tudom megcsinálni, mert nincs, nem tudom kivetíteni, de egyszer lehetne egy vetítőt szerezni, hogy bemutassa, nagyon érdekes a dolog. Képzeljétek el, de azért valamit tudok mutatni. Itt van ez a tó vagy folyó, nem tudom, mindegy, nem az a lényeg. Vegyük fel, hogy itt áll egy gyerek a parton, és egyszer csak fog egy követ, egy jó nagy követ, ezt bedobja. Amilyen lesz, csak tudja. A legnagyobbat ott csobban, ahol hozzáér a vízhez. És abban a pillanatban ilyen koncentrikus körök formájában terjed az a csobbanás, ami benne van. Ha ide ki tudnám vetíteni a világ térképet, testvéreim, akkor úgy vetíteném a világ térképet, hogy nagyban ott legyen rögtön, mire az legyen előtérbe kerüljön a három világ résznek a találkozása. Itt van Ázsia, lent van Afrika, és a másik oldalon pedig Európa. Na ebben a hármasságban, a három kontinensnek a középpontjában ott van Izrael. És ott van az, ami történt Jézus Krisztussal. Onnan terjedt a kereszténységgel ezen az egész világon. A leghatalmasabban onnan indult el, ahol megkezdődött az egész világos dolog Izraelből. Na most is vagy egy. Aztán elterjedt az egész világon. Na most mit jelent az, hogyha a kettőt egymás mellé teszem? Azt jelenti, hogy ott bent, a gyújtópontjában, a fókuszában, ott voltak legjobban megveszve, hogy ezt az egészet elfolytsák. De nem tudták, hanem bebecsaptak a közepébe, errefel a kereszténység szétfröccsent, és mindenütt, ahova fröccsent, ott elkezdtek megjelenni a keresztények. Egyre nagyobb helyen, pontosan úgy fizikailag be lehet mutatni, hogy hogy terjedt el a kereszténység, miért. Amikor oda jönnek, mi most megint visszajönk a folyóhoz, és ránézünk a folyóra, és látjuk, hogy koncentrikus körül. Rögtön azt mondaná valaki, hogy oda valaki bedobott valami. A világos dolog. Na, így van a kereszténységgel. A közepébe oda valaki bedobott valamit. Úgy van. A mindenható Isten bedobta az ő fiát ebben a világban, abból lett az a világ. Más magyarázat nincs, testvéreim. Nincs más magyarázat. Aztán, ezt meg kell figyelni, mert ránk vonatkozik. Mi vagyunk a bizonyíték olyannak, hogy Jézus feltámadt a halálból. Mert igaz, hogy nem kifogástalan a hívő életünk, de Krisztusban elrejtett életünk van. Nem kifogástalan, de Krisztusban elrejtett életünk van. Azt mondta nekem egy fiatal fiú, ügyes bácsi, nem tetszik tudni komendélozni nekem egy jó hívő lányt. Hát, én az öreg Szabó bácsitól tanultam, hogy ilyenkor mit kell mondani. Egy alkalommal azt mondta neki is egy fiatal ember, hogy neki megmondta konkrétan, hogy ebben meg ebben a gyülekezetben a kasszásnak van egy hosszú hajú szőke lánya. Mit tetszik mondani nekem róla? Szabó bácsi nagyon okosan válaszolt, azt mondta. Tudjátok, én bajuszálok neki, megsimogottak is bajuszát, azt mondta, hogy fiam, az étvágyáról garantálok egyébként nem. Mert a komendérozás az visszafelé is elsőre. Na de ez a fiú azt mondta nekem, hogy Frigyes bácsi, nem tetszik, ő nem azt mondta, hogy ezt vagy azt, nem tetszik tudni ajánlani nekem egy komoly hívő lányt. És akkor megkérdeztem tőle, hogy miért akarsz egy komoly hívő lányt elvenni, te nem vagy a túlságosan komoly. Nagyon, nagyon szépet mondottam egy mondat. Azt mondta, hogy Ügyes bácsi, Az én szüleim rengeteget beszekedtek egymásra. Nagyon sokat, évek óta. Nagyon összekaptak mindenféle. De ha megölnének, se tudnám megmondani, hogy mindeztek össze. De hogy Jézus Krisztus békítette őket mindig össze, azt hiszem tudom. Emlékeztek, mit mondtam? Jézus Krisztus feltámadásának az egyik bizonyítéka, azok a hívők, akik vannak, mint például ennek a fiúnak a két szüleje. Ez a két fiú látta, hogy ezek mindig összekapnak, de Krisztusban békülnek ki. Azt mondtam az előbb, az általunk ismert hívőknek a nem kifogástalan, de Krisztusban elrejtett élete a bizonyíték arra, hogy Jézus tényleg feltámadta a halálból, mert ereje van a feltámadásának. Az változtatott meg engem is, azért gondolkoztok ti is másképpen, azért van, amiért húzzatok, mert tudjátok, hogy hol fogtok kerülni, ezért megéri. Ezért mindent megéri itt hagyni, mindent megéri elszenvedni, minden nélkül megéri meglenni, mert Isten kárpótol bennünket az ő országában. Na akkor mit tegyünk? Hát azt tegyük, testvéreim, amit a Biblia szeretne, hogy tegyük. Azt mondja Pál apostol, hogy az én testemben betöltöm, ami híja van a Krisztus szenvedésének. Mikor én ezt legelőször olvastam, kezdtem imádkozni, mondom, Uram, ez akkora érthetetlenség, én nekem valahogy magyaráz meg, aztán eltelt jó pár év, mire rájöttem, hogy miről van szó. Nem csak én, hanem olvasgattam innen is, onnan is, és egyszer csak valaki megvilágosította, hogy hogy van. Mi az, hogy azt mondja Pál apostol, betöltöm az én testemben, ami híja van a Krisztus szenvedésének. Testvéreim. Hát mi az, hogy híja van a Krisztus szenvedésének, mikor az Úr Jézus úgy fejezte be az életét ezen a világon, hogy elvégeztetett. Akkor mi nincs befejezve? Az Úr azt mondja, hogy elvégeztetett, Pál apostol meg az, hogy van még valami. Na hát tudjátok, mi a híja? Azt mondja Pál apostol, hogy őt a pogányok apostolává rendelte. Az a híja, hogy erről tudjanak. És ő azt csinálja, az én testemben hirdetem az evangéliumot. Mert ez a híja, hogy tudjanak róla. És ezt csinálja Pál apostol. Ezt csinálja. Méghozzá milyen csodálatosan. Most is az ő levelét olvasunk. Vagyis hirdetnem kell a cselekedetemmel is, az életemmel is, meg a beszédemmel is a feltámadott Urat. Hirdetnem kell. Sokszor nem is muszáj beszéljek. Nem is muszáj beszéljek. Úgy örülök, amikor látom azt a kis aranyast az üzletbe. Mert ő ha úgy viselkedik ott, ahogy egy hívő lányhoz illik, nem is kell mondjon egy szót se, azok rögtön tudni fogják, hogy kicsoda. Amikor látom, mindig az én magamban mondom, ó, Uram, segíts neki, hogy hadd lássák meg rajta, hogy ez valaki, ez a tiéd. Aztán, az Úrnak halálát hirdessétek, amit elmondom, hogy a Pál egy másik alkalommal. Így volt a stílus. A másik pedig az, hogy eszetekbe juttatom az evangéliumot, jusson eszünkbe az evangélium. Mindig, amikor bajban vagyunk, amikor jó megy dolgunk, amikor problémák van, állandóan jusson eszünkbe az evangélium, mert az evangélium az örömhír. Nincs nekünk szükségünk az örömhírre, de hogy nincs, testvéreim. Hányszor kényi húzdálja, mert minket felfele, mert valamiért csukulunk összefele. Na erre való az evangélium, erre való az írás. Jézus Krisztus valóban feltámadta a halálból, mi csak egyet tehetünk, testvéreim. Imádjuk őt tiszta szívünkből, teljes, minden erőnkből, teljes lelkünkből szeretjük őt, amikor pedig egyszer meglátjuk, örökké mindig látni fogjuk. És addig, ameddig eddig eljutunk, addig próbáljuk meg egymást is szeretni. Amen. Amen.